для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. А тым часам у пакоях невесты ішла дзейсная падрыхтоўка да вянчання. І сама Алена, і княгіня Ефрасінне Рапалоўская, баярыня Мар'я Русалка, і сінкліцкі Зіўневіч, і Марфа, Ксенія, іншыя прыслужніцы лічылі неабходным, наколькі дазваляюць умовы, зрабіць усё па рускім звычаі. Ніхто з іх не ведаў, што многія з дзеянняў не з евангельскага пісання, а засталіся ў народзе ад язычніцтва. Але так адбываўся шлюб і ў князёў, і ў простолюдзінаў, і парушэнне правілаў лічылася грахом, дрэннай прыкметай, не на шчасце маладым. Княгіня Ефрасінне яшчэ ў Маскве была абвешчана пасаджонай маці. Баярыня Мар'я выконувала ролю свахі. За малодшую дружку была Ксенія, так пажадала Алена. З прыслугі выбралі свечнікаў і ліхтаршчыкаў. Ад злога вока, варажбы і усяляка нядобрага чарадзейства ахоў вяселле ясельнічы дварэцкі зміцер пешкаў. Каб не здарылася ліха, сваха абышла з рабінаю ў руках, рабіну везлі з Москвы, спальню і ўсе пакоі, якія займала князёўна. У куткі спальні уторкнулі стрэлы, на іх навешалі собалёў аж на 40 штук. Столькі вешалі на княжацкіх вяселлях, на сялянскіх па адным, а ў бедных часцей за ўсё вісела шкура лісы. Над дзвярамі і над вокнамі прымацавалі крыжы праваслаўныя. Доўга вырашалі, дзе прывесіць крыж з надворку, дзе ўбці каменную сцяну, няёмка. Прымацавалі на дзвярах. Чалавек 30 прыслужнікаў унеслі пасаг князёўны. Ішлі ўрачыста. Наперадзе сваха і ясельнічы з іконамі спаса і Багародзіцы. На ложках маладых належала палажыць снапы жытнёвай саломы. Але іх не прывезлі, ці забыліся, ці, можа, фурманы скармілі галодным коням. У літоўцаў салому не папрасілі, ці ведаюць тут такі звычай. На молкі ложак князя воіна палажылі 7 пярынаў і падушкі, заслалі багатай шаўковай прастынёю, на падушкі палажылі сабаліную шапку, а ў нагах кажух. Паставілі па ўзгалоўі іконы, але Алена сказала, каб акрамя грэчаскіх абразоў паставілі і рымскую Багародзіцу. Яе не было ў спальні, але вісела побач у бібліятэцы. Святар Фома крывіўся, калі выразна маляўніча напісаную італьянскім майстрам Матку Боску паставілі побач з іконай візантыйскай, старадаўняй, таму паблеклай. Адзелі нявесту. Плацце з персідскага алтабасу, вытканага серэбранай ніткай, упрыгожанае ізумрудамі і жэмчугам. Алена падчас гэтых цырымоній была вясёлая, нават трохі гумарыстычная. Яе забаўляла надзвычайная сур'ёзнасць княгіні, баярынь, прыслужніц. Але калі княгіня Ефрасінне і Ксюта расплялі яе касу і ўсклалі на галоўку яе сімвал дзявоцтва вянок, і дзяўчаты заспявалі вясельную песню, князёўна расплакалася. Лічылі, заплакала таму, што літоўцы парушылі абрад. Не накрыты сталы для перадвянчальнага абеду, не з'явіцца ў дом нявесты князь, бо яго гэта дом. Рапаловскі уступіў патрабаваннем біскупа, што вялікі князь не будзе ў праваслаўнай царкве, а сустрэнецца жаніх і нявеста ў касцёле святога Станіслава. Княгіня Ефрасінне дакарала мужа за гэтую уступку нахабным літоўцам. Уступак было нямала. У Москве вянчанні, асабліва княжацкія, адбываліся пасля вячэрні. Вялікі князь і біскуп назначылі пасярод дня. Не было абеду, але ўсе паселі на лаўкі, як перад дарогай, і Фома прачытаў «Ойча наш». А брат працягвалі. Сваха зняла з нявесткі вянок, змачыла грэбень у чарцы з мёдам, расчасала нявесту, скруціла ёй валасы. Пры гэтым Алена не плакала, пасміхалася. Знешнія праявы абраду раптам перавялі яе ў зусім іншы духоўны стан. Не было яшчэ вінчання, а яна адчула сябе сталай жанчынаю. А такой сталасці не да твару слёзы. «Блаславі Бог», сказала пасаджоная маці. Не было жаніховай свахі. Нявесту вялі баярыня Мар'я і дружка Ксені. Селі ў адкрыты вазок, нявесту на бархатную падушку. Пад дугамі тройкі віхляліся лісіныя і воўчыя хвасты. Ехаць да царквы прачыстай Багародзіцы было трэць вярсты. На ўсім шляху ад замка да царквы Рапаловскі выстраіў шарэнгі сваіх воінаў. Гэтую акалічнасць войцах табар прамаргаў. Мэта строю была не толькі ахова, праваслаўны абрад, каб дарогу не перайшоў ні паганы чалавек, ні кот, ні свіння, ні дзікі звер. Наперадзе поезда вазкоў свечнікі і ліхтаршчыкі неслі запаленыя свечкі. У царкве было паўнютка народу. Ішла абедня, але перад вянчальнай працэсіяй расступіліся людзі. Князёўна прайшла наперад, пакланілася архімандрыту Макарыю, убачыла, што збоку ад аналоя стаіць група служкаў вялікага князя. І хоць стаялі яны паважліва і пачціва, хрысціліся па-праваслаўнаму, княгіні Рапаловскай і Фаме іх прысутнасць не падабалася. Алена ж прыветліва ўсміхнулася князю Канстанціну Астрожскаму. Старэнькі архімандрыт, які за сваё доўгае святарскае служэнне абвянчаў тысячы маладых, разгубіўся. Упершыню вянчае без жаніха. Фома расказаў яму, чаму вучылі мітрапаліт маскоўскі і вялікі князь Іван, але стары ад разгубленасці забыўся. І глухаваты да таго ж быў. Прыйшлося Фаме на поўны голас падказваць яму. Літоўцы пасміхаліся, рускі гэта абурала. Усіх, акрамя нявесты. Алена таксама паблажліва пасміхалася, бо ўбачыла, што яе настрой падбадзёрвае старога святара. Макарый нагадаў словы апостала Павла. «Пакіне чалавек айца свайго і маці». Словы гэтай моцна кранулі Алену. Воблака упала на яе твар. «І прылепіцца да жонкі сваёй, і сальюцца два ў плоць адзіну. Тайна сія вялікая ёсць, аз жа глаголю во Хрыста і во цэркаў». Каму словы і царкоўнае настаўленне маладым, каб хадзілі часта ў царкву, слухалі сваіх духоўнікаў, захоўвалі пасты і святы, падавалі міласыню? Жаніха няма. Да таго ж, хадзіць ён будзе да іншай царквы, мець іншых духоўнікаў. У архімандрыта хапіла розуму прапусціць у настаўленні наказ мужу, як ён павінен вучыць сваю жонку. Не для вялікага князя гэтае настаўленне. Не было пярстёнкаў. Віно з чашы адпіла адна нявеста. Марфу до слез расхвалявала и разжалобила такое венчанне молочной дочки. А усмешки Алинины сполох лети, разумея я, на кольки падая граху на ее невинную головку, а сядя у ее анельской души. До костела оховывали дорогу не только русские воины, але и литовские. Католики боялись поганого волка и черной кошки, это же, як и православный. Великий князь сустрел невесту перед уваходом у костел. У венчальном убранні Алена ослепила его. Прыгажосць ее, с якой Мадонна ее поравнать. У Александра аж закружилась голова, заняло дыханье. Спочатку сердце, як замерло, а пасля кинулося навскач. Забылся, як треба поводить себе. Рука сама потягнулася, каб узять ее руку. Узяв и что на небо узнесся, упершиню прошептал: «Геля». Алена пригадала, як спытала у е цікаўная Ксенія: «Як же ты будешь называть своего князя? Невеликим же?» Пропановала поменьшальные имены от Александра, якія бытавалі у народе. Алена отказала: «А я спытаю, як его называла маці». И тут раптом сама придумала зусім не русское имя и гэтак же интимно прошептала: «Алекс». Великий князь ажно устрапянулся, гэтак его называла маці. Костёл сустрэў их величальным спевом дитячего хору. Гэта кранула Алену, хоть сэнсу малітоўнага гімна яна не могла зразумець. Непрыязь біскупа да невесты, прысутнасць схізматыкаў у святым касцёле перашкодзілі табару весці абрад вянчання у належачай урачыстасці. Біскуп як бы спяшаўся, калі чытаў малітву і казаў настаўленне. Княгіня Рапаловская трымала над невестай вянец. Святар Фома прочитал молитву на старославянской мове. Макарий так и не отважился зробить это и покаянно замоливал грех свой, что боится он уладара римской церквы, який не однойчи погоржал ему домогчися прас папу, каб византийский патриарх позбавил Макария сану, что, мовляв, порушая он каноны греческой церквы. А у старога, одорванного от священного клира, сапраўды шмат что поблытлося у голове. Может, правда, ён робить нечто не так, не по каноне? Так повинны мужи любить своих жонок, як свое тело. Кто любит свою жонку, той любит самого себе, бо никто николи не имел ненависти до своей плоти. Біскуп сказаў словы апостола Паўла латынскай мовай, якую мала хто зразумеў. Па-руску разумелі бадай усе, акрамя хіба жэмайтаў, і Фаму слухалі з вялікай увагай. Табара гэта абурыла, і ён спрабаваў перапыніць рускага папа, які гаварыў даўжэй, чым ён, але Фама быў непахісны. Гэтая спрэчка каля алтара спалохала князя Рапаловскага, сапсуюць дурня абедню, і узлавала Александра. Хітры табар адразу гэта учуяў і перайшоў да галоўнага. «Вялікі князь Александр, ці жадаеш ты ўзяць у жонкі князёўну Алену?» «Вельмі жадаю». Гэтая «вельмі» узрадавала рускіх і выклікала усмешкі розныя па сэнсе у літоўскай шляхты. Алена адказала, як вучыў бацька: «Любы мне вялікі князь, і не пакіну яго да канца дзён маіх. у радасці і бяде буду з ім. Але трымаць мне грэчаскі закон, а яму мяне да рымскага закона не прымушаць. Біскупа, што ліха перакруціла, ажно закалола ў жываце, але ён стрымаўся і прадоўжыў абрад. Пацалуйцеся, дзеці мае. Яны наблізіліся адно да аднаго, узяліся за рукі, пацалаваліся не адразу. Нейкі момант глядзелі у вочы адно аднаму, і Алена ўбачыла ў вачах вялікага князя тое, чаму яна, можа, і назвы яшчэ не ведала. Незвычайную любасць, ласкавасць. Гэта яе радасна кранула. Ад удзячнасці яму, ад замілавання ім, мужам сваім, уяжна вочы завалакло блакітным туманам. Яна першая хіснулася да яго, і вусны яе шчокі прыемна і нязвыкла узбуджальна заказаталі яго вусы і барада. Але і праз вусы ён знайшоў сваімі вуснамі яе вусны і ажно задыхнуўся. Ох, якія салодкія вусны яе! Ад віна? Не ад віна. Віно яна выцерла хусцінкай. Ад пачуцця яго. Ад таго, што такой слодычы ён яшчэ не піў ні раз у жыцці. Пасля вясельнага абеду вялікая княгіня вярнулася ў пакоі адна. Нянька, якая перажывала больш за ўсіх за захаванне абраду, ажно спалохалася. Маладыя павінны былі з'явіцца да шлюбнага ложка разам. Марфа і Ксюта даўно паслалі пасцель, грэлі яе гарачымі каменнямі і сабалямі. Марфа так разгублена глядзела на Алену, што тая засмяялася, хоць і ўвогуле ёй было не да смеху. Пасля вянчання ў часе абеду, дзе ім крычалі горка, спачатку рускі, пасля літоўцы, усім спадабалася, як цалуюцца вялікі князь і вялікая княгіня. Але не было весела, а ў пакоях зноў апанаваў страх да дрыжыку. Яна рыхтавала сябе ў ложак. Нянька, як усе 18 гадоў, мыла яе. Мыльня Марфі не падабалася, не тое, што княжацкай лазні ў Маскве, холадна тут. Маладую калаціла, зуб на зуб не трапляў. Марфа разумела, што не толькі ад холаду. Любавалася целам сваёй выхаванкі. У бібліятэцы князя стаяла статуя голай жанчыны. Сарамотце якое. Марфа, праходзячы міма, не глядзела ў той бок і хрысцілася, але прызнавала, вельмі прыгожая дзяўчына. Стаяла копія Венеры. Гледзячы на аголеную Алену, Марфа падумала, што дачка яе малочная прыгажэйшая за тую мармуровую. Няньцы хацелася і смяяцца ад шчасця за Алену, і плакаць ад страху за яе, ад яе боязі. Абціраючы княгіню ручніком, упала перад ёй на калені, перахрысціла жывот яе і пацалавала лабок. Алена ажна спалохалася. Ой, няня, Аленачка, дзіцятка маё, папрасі князя, каб у другі раз ён цябе не чапаў. І дзве ночы, каб пасля, не чапаў. Чаму? Маладая не вельмі цяміла, хоць нешта глуха і цьмяна казала ёй пра гэтыя маці. Але гэта такое запаветнае, саромнае, што не спытала яна ні ў нянькі, ні ў маці. Чаму? Марфа хутка адзела маладую ў тёплае, але яе ўсё роўна калаціла. Ксенія, якая памагала Алене легчы ў ложак на пярыны і пад пярыну, устрывожылася. Ці не захварэла ты, княгіня, што так калоцішся? Марфа ведала хваробу маладой у чаканні першай шлюбнай ночы. Александр з'явіўся зненацку праз патаемны ход у бібліятэцы. Марфа і Ксенія шмыгнулі ад ложка, што мышы. Вялікі князь задзьмуў свечкі і раздзяваўся ў цемры. Алена калацілася, слухаючы яго рухі, дыханне. Але як толькі ён лёг побач, далікатны пачаў асцярожна і ласкава цалаваць яе вусны, шыю, грудзі. Яна адразу ж супакоілася, адказала яму пацалункамі. Вялікі князь выканаў жончыну просьбу, не чапаў яе больш у тую ноч і не прыходзіў дзве ночы. Але якая салодкая была іх трэцяя ноч, сапраўды мядовая. І ён, і яна адчулі на поўную моц, што такое шлюбная блізкасць, калі можна аддацца адно аднаму без сарамлівасці, без умоўнасці, і можна піць з кубка шчасця ўдосталь, колькі душа і цела пажадаюць. З кожным пацалункам, з кожным пагружэннем у асалоду расло іх пачуццё прыналежнасці адно аднаму, неразрыўнасці душэўнай і фізічнай, расло і мацавалася каханне. «Анёл мой полуночны», шаптаў Александр. «Уладар мой, Алекс, любы», адказывала Алена. Упершыню вялікі князь літоўскі праспаў раніцу. Меў жа звычай паднімацца з пеўнямі і на сняданку займацца дзяржаўнымі справамі. Падначалены яго, якія рана з'явіліся з дакладамі, з разуменнем посміхаліся, жартаваць прылюдна не адважваліся, толькі адзін на адзін адпускалі жарты пра маладога. Пазней звычайнага прыйшоў Фома, каб суправаджаць вялікую княгіню ў царкву. Алена упершыню апусціла вочы перад сваім спаведнікам і залілася чырванню. «Мне не здароіцца, ойчы, я не магу пайсці ў царкву. Няхай даруе мне збавіцель наш, я памалюся дома». Фома схаваў усмешку, яго патешыла Аленіна святасць. За многія гады царкоўнай службы сотні разоў бачыў ён, як маладыя баярыні ў нядзелю і на святы баяліся зайсці ў Божы храм і маліліся перад царквою. Людзі разумелі прычыну. Грашыла ўначы раба Божая. Кончылася двухтыднёвае вясельнае баляванне. Абеды давалі вялікі князь, вялікая княгіня, князь Рапалоўскі, кашталян віленскі, ваявода троіцкі, паны рады. Надышлі будні. Александр сказаў жонцы: «Гэля, тваім канцлерам я назначаю Івана Сапегу. Ён адзін са старэйшых паноў рады, адзін з мудрэйшых, праваслаўны. Няхай мой шаноўны цесць, вялікі князь Іван, не думае, што намераны абкружаць цябе католікамі. Дякую, Алекс. Мудрейши з мудрых ты. Я напишу батьку, что мне с тобою вельми хороше, и мати напишу. И узнагородила мужа поцелонком, який п'янів його, что моцное вино. Александр не манил. Уладарам заўсёды здаецца, што ўсё разумна ідзе ад іх волі і жадання, нават каліны не маюць да гэтага дачынення. У сапраўднасці сапегу назначылі на гэтую пачэсную пасаду па настойлівай парадзе Войцеха Табара і не без старання самога сапегі. І ён сапраўды быў адзін са старэйшых пад 50 гадоў і адзін не з мудрэйшых. С хитрейших панов. И он давно уже не ходил в боевые походы, забылся, як трымать меч, а лишь гэтак же давно трымался на перших ролях при дворы и короля польского, и великого князя литовского, при дворы Александра. Бископ Табар пригорнул гэтага схизматака, як никого с православных. Сапега выдаваў сябе прыхільнікам Флорэнтыйскага сабора, які абвясціў аб'яднанне грэчаскай і рымскай цэркваў. Унія не атрымалася. Грэцыя, Балгарыя, Сербія і асабліва руская царква рашуча адмовілі яе. А ў вялікім княстве яна знайшла спрыяльную глебу, бо княства гэтае было на чвэрць літоўска-жымайцкае, на тры чвэрці рускае, бо ўключала цяперашнюю Беларусь, значную частку краіны, заходнія рускія землі. Каб утрымаць праваслаўных пад уладай папы, каталіцкі клір, каталіцка-польскае панства імкнулася любым чынам павярнуць схізматыкам да рымскай веры. Іван Сапега на пачатку не думаў пра гэтую сваю місію, якая пазней стане галоўнай. Ён, як кожны хітры уніят, шукаў затішнае і выгоднае месца. Яму здавалася, што ён будзе забаўляць маладзенькую княгіню, па сутнасці дзіця яшчэ, расказваць ёй казкі, хітрыя казкі, што ён умеў і на што разлічыў Табар. Але ж першая ж дзелавая сустрэча ашаламіла мудрага Сапегу. Вялікая княгіня ні казак не пажадала, а папрасіла справаздачы канцлера аб адносінах вялікага княства з еўрапейскімі дзяржавамі блізкімі і далёкімі. І вельмі здзівіла маршалка веданнем геаграфіі Еўропы, краін, імён каралёў, князёў, герцагаў. Безумоўна, шмат чаго не ведала, напрыклад, магістраў нямецкіх крыжацкіх ордэнаў, але ў гэтых магістрах сам Сапега блытаўся. Алена Івановна не саромілася прызнацца ў тым, чаго не ведае, і, жадаючы ведаць, ставіла старога сібарыта і гультая ў кут. Канцлер патеў і соп, што загнаны конь. Ну і цаца, хто яе вучыў? Нават ён, праваслаўны, лічыў Маскву мядвежай сталіцай, краем зямлі, а москвічоў, ну, калі дзікунамі, то азіятамі, напэўна, мусіў папрасіць. І няхай вялікая княгіня скажа, што яе можа зацікавіць на наступным уроку. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.